zagazaga. Na naraba juwa kwa ke. Uya haba kuna teni libe zagazaga. Umbala kefale yanga anavaa ujo. Na manane. Kifuwa nikila sana tembea na masa. Sasita. Mwoni mwangu huyu mama nimempari yara. Namba moja. Kiukweli nime mpenda. Ila ndo sijui nifanyeje. Kata mwangu. Kwenye masafu yake anatushimo. Huku na huku. Kajali wa sura. Kajali wa shepu mashallah. Huku na huku. Nimechoka kumuota. Usiku na wewe seka. Somebody. Mwambie. Mimu zake nampenda wala hiu. Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje. Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje. Nitafanyaje. Bauni nitafanyaje. Wanaponipa hamsura na umbo la kibasi la nipa wazem. Nataka kumfuata. Naogopa kinimwaga. Umbo la kipale yanga anavaa aucho. Kifuwa ni kila sana tepea na masa. Moyo ni mwangu uyu mama nimempa diara. Nimempenda ile ndo sijui nifanyeje. Anaisumbua akili yangu. Anayumiza moyo wangu. Najua farm, najua farm. Moyo nimeje kufa na mawazo. Lakini kumwambia ndo siwezi mi. Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje. Nampenda sana jinsi alivyo. Nampenda sana jinsi alivyo simple. Nampenda sana jinsi alivyo. Nitafanyaje. Nitafanyaje.